دا دی وګت شي نو کدی دا وګت والد عمر غواړي مثلا مخ ترالا چې د والدین حقوق ادا کی او د رشتہ داران حقوق ادا کی. حدیث شریف کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالى رضا دا پر رضا د والدینو کې دا که والدین دی یو انسان ناراضي وي نو الله تبارک وتعالى به د زنه راضي شي او که مور او پلار دغه انسان ناراضي نه وي نو الله تبارک وتعالى ناراضي کیږي ځکه وصفت الله فی سخط قهر او دارنګ ناراضگی د الله تبارک وتعالى هغه په ناراضگی دی چا کې دا د والدینو کې دا چې د چانه مور او پلار خفوي الله ته نه خفره او د چانه چې مور او پلار رضاوي نو الله تبارک وتعالى دغه انسان نه رضا کیږي. هغه اولاد چې هغه فرمان بردار د مور او پلار وي دا هغه حقوق ادا کوي چې د رحمت او د شفقت په نگاه باندې والدینو ته ګوري نو الله تبارک وتعالى دی مقبول حج ثواب دل ورکوي. ګوره څومره لوی منقبت دی کم اولاد چې هغه فرمان بردار وي تابعدار حکم منونکي د والدینو وي شفقت او رحمت په نظر والدینو ته ګوري نو په یو یو نظر قطو باندې الله تبارک وتعالى دغه اولاد ته د یو قبول شوي حج ثواب ورکوي. لیکن هغه طرف ته چې کوم اولاد نافرمان وي نافرمانی د خپل مور او پلار نه نو حدیث شریف کې راځي چې د آخرت هغه سزا به په ځای پرېږده. الله تبارک وتعالى به په دنیا کې دغه انسان مصیبتونو کې گرفتار کړي. ګوره د چانه چې مور او پلار خفه دي هغه آخرت سزا به په ځای باندې پرېږده په دنیا کې به هم الله تبارک وتعالى دې په مصیبتونو په تکلیفونو کې گرفتار کړي. نو مسله وردارا ده چې تاسو به د خپل مور او پلار حقوق ادا کوئ دی سره به حسن سلوک کوئ دی ته به په ښه سترګو او رحمت په نظر ګورئ زراحت رسول څومره اسباب دي د هغې کوشش به کوئ خدمتونه به د خپل مور او پلار کوئ او هغوی چې درته کوم حکم خوږي او هغه حکم د شریعت ماتح وي نو هغه احکام به په ځای ځای باندې راړئ اول مسله دا بیانېږي. بیا د دین وروسته د رشتہ دارانو هم څه حقوق په انسانانو باندې شته. دا غا رشتہ دارانو حقوق الله تبارک وتعالى بیانوي چې څومره ستا رشتہ داران دي هغه سره حسن سلوک کوا هغه سره به بد سلوکی نه کوي. حسن سلوک د خپل رشتہ دارانو سره چې انسان کوي الله هغه انسان له ډبل ډبل ثوابونه ورکوي. ښه او درېم نمبر د یتیمانانو د مساکینو مسله ده چې دا هغوی کوم حقوق او دا هغوی څه دي یعنې د کوم امور لحاظ کول دي نو هغه به هم کې یتیم لپاره اور د مسکین لپاره د ګاونډیانو په باره کې مسله راځي. ګوره چې د ګاونډیانو په تاسو ډېر لحاظ ساتئ برابر ده چې ګاونډیان ستا رشتہ داران دي او که رشتہ داران نه دي دا ګاونډیان ستا نږدې دي او که دا ګاونډیان ستا نه لري دي که دا ګاونډیان ستا مسلمانان دي او که دا ګاونډیان ستا غیر مسلم ډله ده خو د دې ټولو لحاظ پته ساتي ښه د دې ټولو حقوق دي دا به حقوق ادایګي به کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا غسړې کامل مومن نه دی چې په خپل دې موړی او گاونډي ته دوګي وي دا سړې کامل مومن نه دی دا گاونډیانو په بار کې ډېر حقوق راتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره یې رد دې پیدا شو چې اصل دا گاونډیان په دې وراثت کې حصہ دار وګرځي دمره حقوق د گاونډیانو بیان شوی دی. بل مسله دا ده چې کله یو سړی سوي په سفر باندې رواني او په سفر کې یو انسان تا سره مرګري شو برابر ده چې هغه مسلمان دی او که غیر مسلمان دی که هغه رشتہ دار دی او که غیر رشتہ دار دی که هغه تا ته نږدې دی او که ستا نه لري دی خو دا هغه هم څه حقوق شته د هغه حقوقو لحاظ به ساتل غواړي ښه دا هغه څه حقوق دي. ګوره په سفر باندې یو انسان ځي نو ته به داسې خبرې کوي چې په خبرو باندې هغه خفه کېږي نه کنځلې منځلې به نه کوي داسې سخت لهجه به نه مستعمله چې تا سره په ګاډي کې په موټر کې ریل کې یا په جهاد کې کوم ملګري ناست دي چې ستا د دې سخت او بدخویه د وجې نه هغوی ته تکلیف ورسي اور دارنګي ناسته به هم په داسې انداز باندې ستا وي چې هغه خپله حصه کې څومره ستا سیټ د ناستې دی هغې کې به ته ناسته اختیار کړي او د هغې نه سیوا ځای به نه وي ساری دې دپاره چې هغه بل ملګري ستا ته تکلیف ونه رسي ناسته کې به هم داسې طریقه اختیار آئے چې څومره ستا حق دی هغه خپل حق را ایثار کړي او د بل ملګري حق را ایثار نه کړي صحیح طریقې سره به ناسته کوي. اور د دین علاوه که ته کومې خبرې کوې نا خبرې دي هم د سړیتوب وي ښه هغه خبرې دي هم داسې وي بعضې کارونه په دې لارو باندې کېږي لکه سګرټ یو سړی څکي نو هغې کې بیا د خولې نه چې دی دا لوګې را وباسي نو ستا د ملګري حق په تا باندې دا دي چې دا لوګې هغه طرف ته مه وباسه چېرته بل طرف ته دا لوګې وباسه او بل طرف ته یې اوسه. دارنګه که د نسوارو مسوارو مسله وي د لاړې ټکونو مسله وي نو بیا هم مسله دا ده چې ستا هغه ملګری دی د لارې د سفر ملګری دی نو په دې باندې ګوره یاد ساتې په تکلیف نه کې هسې نه ستا نه په دې باندې تکلیف شي نو ګوره بدې ردې خبرې به هم نه وي اور دارنګه هغه کارونه به کوي چې په هغه کارونو سره ملګري د ده ته نقصان نه رسي کله چې په دې اصولو باندې د یو انسان عمل وي نو تاسو ګورئ په لار کې باندې سیټ مسله ده پیښ شي او نه په بلې او جګړه ده اوچت شي او ځکه هر سړی به داغه د حقوق لحاظ ساتي نو چېرته به هم د دې په میز کې داسې خفګان او داسې مسله نه پیښیږي نه به د ریل جګړې وي نه به د ګاډو جګړې وي نه به په سیټونو باندې یو بل د مرۍ نه نیسي خو که چېرته په دې ترتیب باندې داسې کارونه کوي او بله مسله د مهمان بیانوي د مېلمه بیانوي چې مېلمه وایي او طرف ته راغې تاسو باندې دا هغه حق دی چې هغه به مېلمستیا ورکوي او که تاسو مېلمستیا غلا نه ورکوي نو په دې کې ډېر زیات احادیث راغلي دي ډېر سخت سخت الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي دا هغه د حقوق دلته بیان کړي او بیا دا هغه نه وروسته د کوم سیزنو چې الله تاسو مالکان ګرځولي دي برابر دا هغه حیوانات دي او کبیزي او مریان دي نو دا هغه هم څه حقوق په انسان باندې شته دا حیوانات چې د کور کې ساتي او دې ته تا پړې جوړې دي نو د دې هم څه حقوق په تا باندې شته دا هغه حقوق رعایت وکړي کدا هغه حقوق رعایت دی نو کو سوزره تاسو ته بیان شي دي چې د حیوانات د لاسه چي دي نو هم دا مالکان دوزخ ته تللي دي یو پښو د لاسه مالک دا غي دوزخ ته تللي دا نبی عليه السلام ته سوزو زلو دا حیوانات شکایت کړي دي نبی علیہ السلام پا لار باندې روان اوخ راغے نبی علیہ السلام تے دا تر را نزدے گا نبی علیہ السلام ویلے کہ دا اوخ دے چا دے حالتے اتوان ساروی دا پزمون دے وی دے ما تا شکایت کئی چی دا مالک پا ما بانی کار لیم کئی خوراک را رکم را گئی دخو ما تا شکایت ہو گو دا اوخ یا پا ما بانی خرس کا اور یاد لکھ دا خوراک پور گا نو کار تے نڑے را دے خوراک پا لکم ور گئے نو غرض دا دا حیوانات ام حقوق نخوا دا غی تا پوس پا ام دا قیامت پر ازبان ادا کی گی او بیا آخر کې دا مسله چې کوم یو انسان تکبر او غرور کوي هغه تکبر او غرور الله نه خوښوي تکبر په هر میدان کې اشتها تکبر دي ته ویل کېږي چې انسان د حق سره مقابله کوي ځان د حق نه اوچت ګڼي ځان ته سوي د دې مسله به بیان شي او بیا د مال په حواله باندې چې دې مال کې بخل څنګه دی چې او سړی بخل په دې مال کې کوي الله مال ورکړی دی دا سړی بخیل دی یا الله مال ورکړی دی دا سړی سخی دی دا غي بیان په آخر د دې رکوع کې بیا کیږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله تاسو بندگی کوئے دا اللہ تعالی ولا تشرکو به او شریک منی سے دا اللہ سر شیان سے شے مشرک جلی کوئے اختارا مشرک خفی کوئے دا سے عمال کول چستاز پکے مقصد دنیوی سے فیدہ بھی دا سے کارم کوئے دیکھ صرف دا مسئلہ رالا چکل دے انسان فضلکی دا اللہ نیروی ندے برطول حقوق لحاظ ساتی اور کدا اللہ نہ یرد انسان نشتا اگر یو حق خیال بھی انسا دی و بالوالدین احسانا دا مور و بلار سر احسان کوئے دا احسان مانا فرمان برداری کوئے اگر تراحت رسوئے او دا اگر خدمت جسم روی کوئے و بزل قربا اور دارنگ احسان کوئے دا رشتہ داران و سرا ولیت اما دا یتیمانان و المساکین و مسکینان و سرا یتیمانان و مسکینان و رشتہ داران سر احسان کوئے والجار ذو القربى اور احسانات کوي هغه غونډي سره ذل قربا چې د خاوند رشتي وي تا سره رشته کې هم شریک دي ستا غونډي دي نو د دې سره خیال ساته والجار الجنوبي اور دارنګي د هغه غونډي چې دا رشته تا سره نوي تا سره رشته نوي رومبه جار ذل قربا رشتہ دار غونډي ته وي او دا والجار الجنوبي دا غیر رشتہ دار غونډي چې ستا سره رشتہ دار وي والجار ذل قربا دا احسان کوي تاسو ته چا سره دا هغه غونډي سره چې هغه مسلمان وي والجار الجنوبي احسان کوي تاسو دا هغه غونډي سره چې غیر مسلم وي جار الجنوب نه مراد غیر مسلم رشتہ دار شه او دا جار ذل قربا نه مراد رشتہ دار غونډي شه رشتہ دار غونډي څه یعنی هغه مسلمان غونډي شه نو ذل قربا دا مسلمان غونډي شه والجار الجنوبي دا غیر مسلم غونډي شه والجار ذل قربا احسان کوي تاسو د نږدې گاونډي سره والجار جنوب احسان کوي د لری گاونډي سره دا ټولې معنی دي اول رشتہ دار دویم رشتہ دار نه دي اول هغه مسلمان گاونډي دویم غیر مسلم گاونډي اول نږدې گاونډي چې تاسو نږدې وي او دا دویم لری گاونډي لری گاونډي چې کنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې تپوس کوي جی گاونډیان په ما باندې حق دي ما سره دام گاونډي دي او دام گاونډي دي د چا حق په ما سیوا دی نبی علیہ السلام وی چې ستا دروازې ته دا غي دروازه نږدې وي دا غي حق په تاسو باندې سیوا دی ورپسې دا سنور پسې به هم ځای وصاحب بالجنب او احسان کوي د چا سره د مرګري د سفر سره وصاحب بالجنب مرګري د سفر چې ستا کم مرګري دی نو یاد ساتای کا هر ځای کې تاسو سره دی هغه سره احسان کول، هغه اخلاقی طور سره نه تنگول، اخلاقی طور سره اور داسې کارونه نه کول چې دا غي د وجه نه غتنګيږي. لکه تاسو سمه بعض خلک پان خوري، څوک نه سوار واله دي، څوک سیګرټونه واله دي، څوک بلې بلا واله دي، نو که د دې نه ستا هغه مرګرې تنګېدنو بیا به ته خیال کوې چې دا مرګرې ستا تنګ نه شي، چېرته بل پله دا سیګرټې ختم اړي اوسه، دا نسوار ختم اړي چېرته بل پله اوسه کنه. ښه وصاحب بالجنب اور دارنګ احسان کول له چا سره، د هغه کس سره چې شریک وي تا سره په دغه سکی په صنعت کې او په حرفت کې، دغه کم کسب کې چې تا سره ملګري دي، نو د دغه کسانو سره هم ته احسان کول. نو دلته کې مراد هغه ملګري د کسب شو، یو کسب والا ملګري وي لګیاي کار کوي، دا هغه سره حسن سلوک، دا هغه سره زیاتې کول نشته. ریخه وابن سبیل اور دارنگ احسان کوا دا مسافر سرا، مسافر نہ مراد دلتا مہمان دے خوا، ملمنو سرا تاثر کوا احسان کوا ہے، زکا ملمچی وکلی تراشی پدی کلی کی دا تعلقات نشتا رشتا نشتا، داغ ضروریات سیواوی نا داغ ضرورت کرو کول. وما ملکت ایمانکم اور دارنگ تاثر احسان کوا ہے دا حق سنو سرا چی تاثر مالکان دا غی ہے، برابر دی چاگا حیوانات تی ساروی دی، دا ساروی ولی نوی دوی سرا با میں احسان کئی ورنہ دا سڑے را گیری گی. اور دارنگی سوکو تغبین سے اور غلامان چی دی، پیغمبر علیہ السلام چی کلا آخری وقتو دو دنیا نے سفر کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوائی چی مانا بیر اسلام شنڈ مبارک دا سی خوزی دی، نما وگور دا سی قتقل، نما غور دل چی نبیر اسلام پا دی وقتی دا خبر کئی چی او خلق تاسو دا موس دیر خیال ساتے اور دا دی غلامان دا وینزو دیر خیال ساتے، یعنی آخری وقتی نبی علیہ السلام شنڈ مبارک خوزی دی، آواز تیز نو حضرت علی ورته داسې پک کېښو دو او دغه الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو. نو که دا حیوانات دي که غلامانو وینځي، غلامان وینځي خو نشته، خو نوکران چا کران پوښته کنه. نو معنا دا ده چې د نوکرانو سره هم سره احسان کولی، زیاد بوج په هغوی باندې نه بارول، هغوی ته ګډې وړې نه ویل، هغوی ته سپورې سترګې نه کول، دا څیزونه ټول دي قدا کسنې سلوک دی. ان الله بیشک الله تعالی لا یحب نفقی من ها غسوک کان مختالا، چی وی دے تکبر کونگے، غرور کونگے، فخور اور فخر کونگے پا خلق باندے، خلق خلق بانے فخر کئی، غرور اور تکبر کئی، بالکل اللہ نقو کئی. او دا تاستا معلوم دا چی کم یو انسان زیاد تکبر کئی، دے تکبر دو جید آخر پر تک پر مکدان پسی راکی، اللہ تبارک و تعالی دا قیامت پر عزت دا نظر بستر کو باندے نگوری، دا نظر دا رحمت پا نظر باندے ورطا اللہ نگوری، دا رحمت پا نظر ورطا اللہ تبارک و تعالی نگوری، خادا بسڑی دا. اور کم سڑی پزر کی چی دوری دا دانے امرا تکبر گی، حدیث کرا دی چا اللہ تبارک و تعالی دا انسان جنت کنبوزی، دا انسان بخام خادو زخت زی، تکبر غرور دا دیر زیاد ناکار شیدے، دا اللہ نکو خیدی نظام بچکول گی. دا متکبرین کم کاسان دی، اللہ دینا دا حق کاسان دی، یب خلون چی بخل گئی، مال ورطا اللہ تبارک و تعالی ورکڑے دے کو بخیلان دی، دا مال تا اللہ پا لار کے نلگئی نو بس دا سڑے متکبر دے، او دسر دا خدای مینے نشتا، او کم یو سڑے چی دا اللہ پا لار کے مال لگئی نو دا غم عاجزی کو انگی دے، اور دا اللہ مینے دا بسر دا. ویعمرون الناس او نور خلق تا حکم گئی بالبخلے دا بخل تو دا شمتیا نور دوی چی تاسم شمان شے، دا دا یہودیان دا مدینی منوری انصار ترالا غی دوی چی تاسو دا پیغمبر پا خبر آمان اخبر مالون طول ورکوئے، دا در تجاوی چکل مالون ورکوئے، یاد ساتھ ایسو گئے دا سمکوئے دا مالون پر وقت پارکی دے، لگا ننم دا سے اکسوئی چی اگر اللہ پلار کے سکئی سے شیخ خرچ گئی چا سر دا غر تعلق ہوئی، دا نور ورکوئی چی دا دمرا خرچے پا دا باندے بولی گئے، دا خرچے پا آگا باندے کنے کئی، دا سڑے خرچے پلزان دا پارکی اللہ سر شے جمع گئی، وہ مخلوق بانے دا دوسرے احسان دے، مخلوق سر خود دوسرے مسئلہ نشتا، دا دا خپل خالق سر مسئلہ دا، نبی آگی دا پاس آگا دا خبر ویل او دا خبر کول چی گورا دا سے مکوا، دا دمرا بینا مساتا، دا دمرا خرچ پا دبانے مکوا، دا اولی دی زان لے وانے کڑے دے، دا دی یہودیان آگا صفت دے، دے خلقو کے مشتقا، دے خلقو کے مارا صفات موجود دی، کہ یو سڑے مثلا جماعت آبادی گلو علا مخو ہوئی، یو سڑے لار دولے گلو علا مخو ہوئی، یو سڑے بلدہ نیک کارکن بلو علا مخو ہوئی، چولی دا پیسے دتا ٹولے تباہ کئے، ولی دا یواز تی پدی کلی کے نور نشتا، بس دا دی یہودیان صفت ہو، کیا غیبا مسلمانان پسی را لور دا بیدا قدر کودا، کی دا کل مالون من اگر پدی زکے ہے، پیغمبر در تخبرو کیا تاسو مالونو لگو ہے، اللہ ویدا متکبرین دی، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ حُكْمًا كَيْ خَلْقَتَ بِالْبُخْلِ دَبَغِلْتُ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ او پټوی دوی هغه څنګه چې ورکړي دي دوی ګان الله تعالی من فضل فضل خپل چا علم دې علم پټي الله غلا علم ورکړي دي هغه پټو ساتي ښا واعدنا تیار کړی د موږ لپاره کافرین د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب سپکونکې عذاب سپکونکې الله وی مار کافرانو لپاره تیار کړی دی. بل صفت د متکبرین الله بیانې چې دا متکبرین کم کسان دي. والذین ذا هر کسان ينفقون اموالهم چې لګی مالونه خپل قرآ الناس د پاره د خوذن خلقو دا مقصد په کې ریاوی دې لپاره یو کار کوي چې دا خلق ویني او دې آفرین وي او دې زندباد وي او دې زما په باره کې داسې کې یاد ساتي. دا متکبر دی چې کوم یو سړی د دې غرض لپاره مال خرج کوي چې زما شهرت خلقو کې وشي او دا خلق کوئی چې آو دې داسې دی. دا الله وی دا سړی متکبر دی دې فخر کوونکی دی دغه صدقات ته زما ضرورت نشته. ولا یؤمنون بالله اور د ایمان وی په الله باندې او نه پرز اخر ولې د کم سړي چې په الله پرز اخر باندې ایمان دی نو چې سکار کوي خزان نه پاره کوي چې رس بالا دا زما فائدہ کې راشي نو چې د خپل ځان نه پاره او کار کوي نو هغه غره نه مونږ کوي نه دنیا ته داسي نه کوي نه کوم څه کوي نه چې راشه دا وګوره اور دا وګوره چې ماته نمبر حاصل شي نه. او مې یاکل شیطان او هغه څوک چې به شیطان درو قرینا د دوست د دادې سړی دوس شیطان دی کم سره چې هغه مال دي د پاره ورکی چې دی پای کې ریا کې غرور کې تکبر کې شهرت وغیرہ الله وی شیطان د سر مرګ لري شوی دی. شیطان ورته وی چې دا مال ورکا خو دی غرض د پاره مال ورکا دی غرض د پاره فصا قرینا الله وی بد دا مرګ لري دنیا او آخرت واړو کې دنیا کې دا ناکار مرګ لري او آخرت کې دا ناکار دی. وماذا عليهم الله بسم نقصان وو دې خلکو لو امنو کدی ایمان راوړی وي بالله په الله باندې واليوم الاخر او پرز اخر باندې کدی خلکو په الله پرز اخر ایمان راوړی دې بسم نقصان څه نقصان وو دې شي ونه وانفقوا ور دې لګولې ودا الله په نار کې مما ده هغه مالونو نار رزقهم الله چې ورکړي دي الله دوی ته ګور بار بار دې مطالبه ده الله وی چې کوم مال ما تعالی درکړي وي دا مال واپس زما په لار کې خرج کا او دا مال زمانه لپاره ولګو بار بار د دې سونو مطالبه کوي نو الله وی دې ته په وسو نقصان نه چي ایمان وروړي او دا رنګ دا مال له ګولې زمانه په لار کې بلکې فائدہ به ودی دوی. وکان الله دې الله تبارک وتعالى بهم په دې خلق باندې علیمه خبردار دې الله تبارک وتعالى بهم دا مال دې خلق باندې علیمه عالم دې الله خبردار دې دې په مال باندې دې دې په قائل باندې دا آخرت مسئلہ ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یظلم ظلم نکی مثقال ذره په مقدار دی او ذره په انسان باندې چې بغیر د ګناه نه الله تعالی سزا ورکي یعنی کا اعمال یو انسان کړی الله ولا رضای کی الله به ظلم چا سره نه کوم بی ګناه چا سره سزا نه ورکوم او چا چې نیک اعمال کړی دی زره ولې نه هغه د چا خرابو منه وا ان تک حسنتن او کوي دغه اعمال دوی نیکی مضاعفان الله تبارک وتعالى دچن کی سچن کی چارچن کی غنی کایلرا نیکی دی یو کړی دا ستا اخلاص الله تبارک وتعالى ګوري چې ستا اخلاص څومره دی دا هغه اخلاص مطابق الله تعالی صدر کوي بدلی در کوي بلا سین در کوي پسلیم در کوي په وسه وین در کوي په کرونو ارتونو باندې در کوي هغه بس ستا دی اخلاص ته ګوري چې ستا اخلاص څومره دی. ويؤتي الله ورکی من لدن هدى فل طرف ناجرا عظیما ثوابنا لوی لوی لوی ثوابنا الله تعالی ورکی فکیف د قیامت منظر دی چې کله میدان د حشر جوړ شي تاسو ګورئ فکیف سبې حال دی خلکو ای ځینا کله چراول مونږه من کل امت د هر یو ډلې او د امت نه به شهید غوا پیغمبر دا غي هر یو امت تبا الله تبارک وتعالى دا غي پیغمبر راولي چراشو د خپل امت مبارکه خبر او کا نجیب هر پیغمبر په خپل امت مبارکه خبر کوي چې الله ما دوی ته احکام تمام رسولو ستا فرایض ما ته دی ته رسولو خدای دا فرمانی کړی دا زما خبره نه منلې قومونه به نه انکار وکي چې نه خدایا بالکل ما جانا من بشیر ولا نذیر کم پیغمبر مون پستر کو نه دی کېدلې دې دروغ وای الله تعالی به هغه پیغمبر ته وای چې لکه تار پار سره گواه پرې خبره باندې شته چې تا خپل حق رسول یو جی به سو گواهان دی امت نبی رسول پس دی به گواہی کی چې قران کې مدار راغلی دا پیغمبر دا ویلو قران رښتینه نه الله رښتینه پیغمبر رښتینه بالکل دی تاسو هغه خپل رسول دی خو مسله به دای چې پیغمبر علیه السلام باندې گواہی کوي یا به نمبر زمونږ راځي پیغمبر علیه السلام دو طرف نه به دا مسله راشي چې الله ما دې ټول مخلوق ته هغه فرایض رسول یو اور دې کسان بیا فرمان برداری نه کړي دا مکیه غو معلوم خلک دي تر قیامت جسم را راضي د حضور صلی الله علیه وسلم هغه فرایض غي درځي چې کوم کسان یې مونږ ډیر راخدا اور چې کوم کسان نه مونږ پیغمبر علیه السلام په هغه باندې شهادت کوي چې حضرت نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود سے توي چې دا قران هیڅ را ته ولرا نا هو دوی چې رسول الله قران کو پتا نه ځل دې مزید ته ومه او زه خوشاله کوم په دې چې ما قران دې سره تلاوت کړي عبد الله بن مسعود سے دا سورې نساء شروع کړه زموږ مو دې دې دې آیت چې راورسی چې دا څنګه حالي چې کله تاسو غواکم په دې مد باندې نبی صلی الله علیه وسلم بس او دستور کو نه تاسو کوکې بدلې د نبی صلی الله علیه چې دا غرض ډېر راځي چې په تاسو باندې شهادت کوم چې د دې اعمال تاسو د دې اعمال تاسو باندې د تاسو رسول دی خدا شهادت په تاسو راځي فکيفه سبي حال دې دا جنا کله چراول مونږه من کل امتين د هر یو امتنا به شهیدین غوا پیغمبر احب شهادت دي وجینا بکا رب تعالی را علی ها اولای په دې کسان باندې شهیدا غوا دمه ته نه دي کسان باندې به شهادت کوي نو علی ها اولای نه مراد یا مکی والدی چې کوم کسان انکار کړو د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه نبی پیغمبر علیه السلام په شهادت کې جدا ګوډار ګلاب لانی فلانی دوی تمار څه ویلو لیکن دوی خبره نه منلې لیکن مفسرین لیکي چې دا حواله نه صرف دغه کسان مراد نه دي تر قیامت چې سم ردی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم باندې د امت هغه اعمال پیش کیږي کنه هغه اعمال کې خو پر ټول دغه مخیل زی تر قیامت چې سم راځي نو قیامت پر ځوان بشارت پټول کیږي یوم ایدن فتاق رضوان دی چکر دا چه معاملات وی یود اللذین کفر و دوز بگنی آقا سان چه کافران دی و عصو الرسول و دینا فرمانی دی پیغمبر نکڑی وی سب دوز گنی دا خبران لو تسوا بهم الارض کار چه برابر کڑی شوی پا دی بان ازمکا دا ازمکا پی حوارا کڑی شوی دی پا دی ازمکا که ختم شوی وی و لا یکمون اللہ و نبشی پتول دی دا اللہ تعالی نا حدیثن یو خبر یو خبرم دا اللہ نا دی پا دا غلوقع بانی پتول نشی وعبد الله بندگی کوه د الله تعالی ولا تشرکو به شریکان منی سید الله تعالی شیان سے شی مشرکی جدی کوی مشرکی قبی کوی و بیل والد احسان امر بلا سره احسانات کوی چا فرمان برداری راحت رسانی اور دارنګ خدمات دی و بذل قربا دارنګ احسان کوی د رشتہ دارانو سره ول یتام علی یتیمانانو ول مساکین مسکینانو سره ول جار ذل قربا احسان کوی د هغه گاوندی سره چنی سیوی ول جار جنوبی هغه گاوندی چلری دی ول جار ذل قربا احسان کوی دا گاوندی سره چې رشتہ دار دی ول جار جنوبی هغه گاوندی سره چې هغه رشتہ دار نه دی ول جار ذل قربا احسان کوی دا گاوندی سره چې مسلمان دی ول جار جنوبی هغه گاوندی سره چې مسلمان نه دی وصاحبی بالجنب اور دارنگ احسان کوئے دمرگری دی سفر سرا رفیق سفر سفر کی جستا سکھ مرگری گی وابن سبیلی اور دارنگ پلارتون کی مہمانان ملمانا دا غی سر احسانات کوئے ومامرکت ایمانکم احسان کوئے دا حق سیزن سرا چتا سو مالکان دا غی ہے کاغذ ساروی دی اور کاغذ بین دی اور غلامان دی یعنی مالکان گردی دی دخیل آسون استا سو دخیل آسون عبارت ذات ملی مانا چتا سرا غی مالکان گردی دی خا ازی خیل آسان یار کار کی گی زکن اس وقت دب دشوئے دی ان الله بیشک الله لا يحب من نکوی من ده هغه چا سره کان مختاله چې وی دې متکبر ته عبادت د الله تعالی نه فخور او فخر کوون کې په خلکو باندې د الله د عبادت نه تکبر کې الله دې سر مخ کته کوي الذين دا متکبرین هغه کسان یې بخلونا چې بخل کوي په مالونو کولو کې ويامرون الناس او نور ته حکم کوي بل بخل دې په خلکو کې تاسو دا مال مل لګوي ويبتمون او لکن پټوي دې ما هغه نعمتونه آتاهم الله چې ورکړي دې ته الله تعالی من فضله چې فضل الله دې الله فضل هغه زونه د الله ورکړي خو دې پټي او آتانا دې هر کله دې مونږه کافرانو ته پارا ځاب هم وینا ځاب پکونګه والذین دا متکبرین هغه کسان دي چې کو نام علیه چې لګي مالونه خپل فرعا الناس دا پار دریا دا پار دا خودنی دا خلقو ولا یؤمنون بالله تدی ایمانوی پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخرین پر از ذاکر ومن یکن شیطان ورا رسول چیوی شیطان لہو دی سڑی دا پارا قرین اندوز فسا قرین پسناکار دا دوز دنیا اور آخرت دوارو کے ومازا علیہن سبو نقصان دی خلقو لو آفیان نقصان بینو لو آمنوا بالله کدی ایمان لوڑے پا اللہ باندی والیوم الاخرین پر از ذاکر وعن فقودي لبول به مما ده هغه مالونه رزقهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی وکان الله دې الله تعالی بهم علیما په دوی باندې عالم ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نه کوي او انسان سره مثقال ذره په مقدار دی او ذره باندې بغیر ګناه نه چاله عذاب نه ورکي او نه دي چاله کوي ځای کوي او ان تک حسنا کوي دا عمل نیکی یضاعف حال چې جن کوي الله دې نه کوي لږه مؤمن د پاره ويودي ورکي من لدونه ذخل طرف نه اجرن عظیم ما ثوابنا لوی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا سَنْبَيْ حَالَ دَدِي خَلْقُ إِذَا جِئْنَا بَعْغَا كِجِ پِيشْفَ مُنْغْرَا وَلُمُنْ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ دَهَرِيُ أُمَّتْ نَبِي شَهِيدٍ گَوَا چا غبی غنبر مراشی او پا کل امتن باندی بشهادت کی وَجِئْنَا بِكَا وَرَا بُولُ مُنْتَالَرَ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَلَى هَا هُلَائِ فَدِي أُمَّتْ لَا بَانِ شَهِيدًا گَوَائِ كَوْنگِ چِ تَبَمْ فَدِي قُلُ أُمَّتْ بَانِ گَوَائِ يَوْمَ اِذِن فَدَا غَرَزْ بَانْدِ يَوَدُّ الَّذِينَا دُوز بَگَنِ آقَسَانِ كَفَرُوا جِ كَافِرَانْدِ وَعَصُهُ الرَّسُولَ وَنَا فَرْمَانِ كَيْ دَئِ دَرَسُولَ نا فرمانی دا پیغمبر کړی دا مدا کسان وسو کی دای په دوست غنی لو تو سوا کاش چې برابر کړی شي به هم په دې کافرانو حالا زمکا تاسمکا به بالکل برابر کړی شي یعنی دای کاږي کسی شي حق کړی شي ولا یکتمون الله نو په پټه دی دا الله تعالی نه حدیثا یو خبره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فدي آياتهم كي دمان زب باركي أحكام بياليكي مخی د حقوق العباد و بیان تفصیلا نش معلومه خبره ده چې دا نوز په تمام عبادات کې یو اهم عبادت دی خدا نوز با په کوم کوم وختونو کې قبول شي او کوم داسې حالات دي چې په انسان باندې راشي دی وقت کی بدے موز نکی اور دا موز بات ادنا رستقول شیداغی تحقیق بیانی گی ابتداد اسلام کی چلا تروس پوری شراب حرام نو یو مجلس بائی کی مراقب شو یو دعوت چاکڑو صحابہ کرام حق دعوت کی شرک شو او دپاس دا ماخام دا منزل افراغی فدغه دعوت کی شراب هم یو دورا وازه کده شراب لا حرمت نور آغلے شراب نوشی پائی کی اوشوا کلچ مانزت یو صحابی مخکش دنشی حالتو موزی کون سورہ کافرون اولوست خوپا کمی طریقی سر آچ حق دلسلو دسورہ کافرون آغسی اولوست دیکھی کلمات لا دا راغلی دی دغا کلمات حقونس انبستل او داغی دو جنا نقصان پا مانا کی راغی دا حکم راغی چو مسلمانانو کلچی دا مانزو وقوی اور تاسو دا نشیب حالت کی ہے و تاسو مانزو تا مخی کی گئے ما وجہ داغی معلوم دا چپدا سے حالت کی ستاسو اختیار نوی دخلین چې کوم الفاظ تاسو باسه فزید ثواب هغه سبب نقصان نه ګرځي سوچ په خپل عبارت باندې په الفاظ باندې پوهې کنا تر هغه پورې بتا سو دي مستمنه وړاندې کېږي اور یو دا حالت دی چې په یو انسان باندې خوب غلبو کی نو په داسې حالت کې هم دا انسان مانځو ته نه مخکې کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چکل پہ اوتن باندی دا پرکالی دا خوب راشی جوٹی اوپری او دے موسکی نو دل پکار دا دی جسم دی لی تردی پوری چی دغا خوب ددا نلارشی اغی نروس دی موزو کی اولی پدا سے حالت کی چی دے موسکی نو ممکن دا چی دے یو دے استغفار وی او پزای دے استغفار باندی زان تا کنزلیو کی یا نور صدا سے غلط الفاظ مستعمل کی نو چې کله انسان د خوب د وجنا د موس په حرکاتو سکناتو الفاظو باندې نه